कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत यह श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर नाम ऋषि थे, उनके उपदेश होने से उनके नाम पर इसमें कृष्ण यजुर्वेद के होने से शांति मंत्र है सहना भवतु। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आचार्य और शिष्य दोनों प्रार्थना करते परमात्मा को, ओम परमात्मा ब्रह्म नौ सह अवतु, हम दोनों को दोनों की रक्षा करे साथ साथ, सह अवतु। फिर सहन भुनतु का तो दोनों को, इन दोनों की रक्षा करे पालन करे, तो सहन अवतु में विद्या प्रदान करने के लिए सद्बुद्धि दे और उसका फल प्रदान करे सहन भुनतु, तो शास्त्र विद्या प्राप्त करे दोनों, उसका फल भी प्राप्त करने के सहन भुनतु दोनों को हमका उसका फल दे, विघ्न नहीं हो। तो शास्त्र अध्ययन करते समय परमात्मा से प्रार्थना करते हैं शास्त्र जन्य ज्ञान हमको प्राप्त हो दोनों को साथ साथ, और उसका फल भी प्राप्त हो सहन भुनतु। शास्त्र जन्य ज्ञान श्रवण करने के बाद उसका विस्मरण नहीं हो, अभ्यास हो, उसके अनुसार चले तो फल प्राप्त होता है, इसलिए फल प्राप्ति के लिए भी साथ साथ दोनों की रक्षा करें। सह वीर्यम करवा वही, और साथ साथ सामर्थ्य को प्राप्त करें, विद्या का सामर्थ्य। नायम आत्मा बल ही नहीं न लभ्य, जो बल है अनात्मा का तिरस्कार, आत्मा श्रवण करने के बाद अनात्मा वस्तु का तिरस्कार करने का सामर्थ्य, ये सामर्थ्य दोनों प्राप्त करे। अनात्म वस्तु में आत्मबुद्धि होती, राग होता है, उस सबका तिरस्कार करना, ये विद्या का सामर्थ्य भी है, उसको प्राप्त करे। विद्या के सामर्थ्य से अनात्मा में अभिमान आसक्ति का त्याग करके आगे अभ्यास करके स्वरूप में स्थित हो। तेजस्वी नव अधितम अस्तु, तेजस नव अधितम तेजस्वी अस्तु, हमारे द्वारा आवाभ्याम अधितम तेजस्वी हो, जो अध्ययन किया हो तेजस्वी हो तथा तो फलप्रद हो। तेजस्वी नव ऐसे भी पदच्छेद है, एक तो तेजस्वी नव अधितम अस्तु, कितने पद हुआ चार, तेजस्वी नौ अधितम अस्तु, कितने पद हुआ तीन, तेजस्वी नौ एक पद हो जाएगा, तेजस्वी नौ, तेजस्वी नौ होते तेजस्वी नौ का अर्थ तेजस्वी दोनों का, तेजस्वी नौ तो आवाभ्याम, हम दोनों तेजस्वी दोनों है, हम दोनों का षष्टी अर्थ में तेजस्वी नौ हो ऐसा तो करना, तेजस्वी नौ अधितम, हम दोनों का आदर जो अधित है, अधितम स्वधितम अस्तु, सुष्टु अधितम अस्तु, अवाभ्याम अधितम स्वधितम अस्तु, सुष्टु अधितम अस्तु, अर्थात अध्ययन फलप्रद हो। हमारा द्वारा अध्ययन क्या हुआ तेजस्वी हो, तो हम दोनों तेजस्वी है, तेजस्वी हम दोनों, हमारा जो अध्ययन किया गया वो स्वधितम अस्तु फलप्रद हो। महा विद्विषा वही, विद्वेष नहीं करे, विद्या प्राप्ति में विद्या ग्रहण में यदि मर्यादा का उल्लंघन हो तो विद्वेष का होगा, विद्वेष होता है। विद्या ग्रहण में जैसे शिष्यत्व विद्या ग्रहण करना चाहिए, जिस प्रकार शिष्य धर्म पालन करके विद्या ग्रहण करना चाहिए, श्रद्धापूर्वक आचार्य सेवा पर रह करके श्रद्धापूर्वक विधिवत अध्ययन करना चाहिए, और शांति पाठ के समय एकाग्र होकर के परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। ये तो धर्म है शिष्य का, आचार्य का धर्म है सम्यक प्रतिपादन करना, संशय दूर करने के लिए सम्यक करना। वो यदि परस्पर दोनों में कहीं प्रमाद के कारण नहीं हो पाता है तो विद्वेष होता है, इसे प्रासंगिक है दोनों में परस्पर विद्वेष नहीं हो। ओम शांति शांति शांति। तीन प्रकार ताप की शांति की निवृत्ति के लिए आध्यात्मिक अधिभौतिक आधिदैविक। आध्यात्मिक है देह में व्याधि आदि है, ये पीड़ा होने पर जो शास्त्र श्रवण मनन करने के लिए विघ्न प्रदे ऐसे ताप की निवृत्ति हो। आध्यात्मिक के बाद आधिभौतिक, आधिभौतिक भूत संबंधी अन्य व्याघ्र चौर सर्प दुष्ट व्यक्ति से जो ताप होता है जिसके कारण विघ्न होता है उसकी निवृत्ति हो। और आधिदैविक है देव से होने वाले भूकंप झंझावात ग्रीष्म वर्षा, वर्षा अत्यधिक ग्रीष्म अत्यधिक आदि से जो ताप की शांति हो। ये शांति के लिए प्रार्थना करते हैं निर्विघ्न अध्ययन श्रवण हो। विभिन्न प्रकार विघ्न होते हैं पाप के कारण, अध्ययन में विघ्न बहुत आते हैं। विघ्न निवृत्ति के लिए जिस प्रकार उपद्रव ताप हो सकता है, कष्ट हो सकता है, आध्यात्मिक आधिदैविक भौतिक आधिदैविक तीनों उपद्रव की निवृत्ति के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते शांति शांति शांति कह करके सर्वदा जो कुछ श्रेय को मंगल कार्य करते समय परमात्मा का चिंतन स्मरण करके करना चाहिए, तभी सफल होता है। तो ध्यान चिंतन आवश्यक है, मंगल आचरण एक जैसे सर्वत्र होता है। और ये तो सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अनादिकाल से जीव भटकते भटकते कभी मनुष्य जन्म प्राप्त किया, उसके बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होनी मुमुक्षुत्व। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा मतलब दृढ़ इच्छा, सामान्य इच्छा तो बहुत कहे थोड़ा मिल जाए तो अच्छा है, दर्शन हो तो ठीक है, किन्तु सांसारिक इच्छा उससे अधिक है। अपने देखना संसार के प्रति इच्छा कितने, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा कितने। इच्छा तो है, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है और सांसारिक वस्तु की इच्छा है, उसमें देखना किधर अधिक इच्छा है। पूर्व और पश्चिम, यदि पूर्व दिशा में जाने की अधिक इच्छा है, कभी कभी सोचते हैं पश्चिम दिशा में चलने भी ठीक है, क्यों चलते पूर्व दिशा में, बीच बीच सोचते हाँ इधर भी चलना चाहे, इधर भी हम चलेंगे, इधर ही चलेंगे, परमात्मा प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे, परमात्मा हमको प्राप्त करना है, क्यों चलते संसारिक ओर, संसारिक ओर चलते पहले थोड़ा संसार को जाकर सब थोड़ा ठीक कर देंगे, ये सब ठीक व्यवस्थित हो जाएगा तब बैठ करके भजन करेंगे। बहुत रोसते पहले बना करके सब तय मकान आदि बन गया सब ठीक हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, कहीं सब ठीक हो गया, उसके बाद डट करके भजन करेंगे। चल रहे हैं अभी संसार की ओर, ऐसे चलते चलते कभी समय आएगा पश्चिम की ओर चलना है। ओ इसी प्रकार इच्छा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा नहीं, परमात्मा प्राप्ति की इच्छा में तो वही करना है, उधर ही चलना है, जाना है यदि लक्ष्मण जला के लिए यहाँ नीचे आकर गंगा जी जाना है तो नीचे गंगा जी को चलना है। हाँ गंगा जी वहां जाएंगे कह करके उधर चले गया पहाड़ में, तो ये नहीं। परमात्मा प्राप्ति की इच्छा हो ये होता है बहुत दुर्लभ है ब्रह्म जिज्ञासा। फिर उसके बाद श्रवण करने के लिए महापुरुषों के पास जाकर के श्रवण करना, वेदांत श्रवण करना प्रारंभ करना ये बहुत पुण्य से होता है, किंतु पूर्ण कर प्रारंभ करने के बाद पूर्ण नहीं होता है विघ्न पाप के कारण। प्रारंभ में तो बहुत लोग का उत्साह होता है किंतु अंत करना समाप्त नहीं होता है। और अंतकार से एक बार पूरा हो गया तो हमने पढ़ लिया श्रवण हो गया ये अर्थ नहीं। अंतकार से श्रवण करते करते उसका जन्य तजन्य फल भी प्राप्त हो, श्रवण से संशय निवृत्ति मनन हो, निधिध्यासन हो, साक्षात्कार हो, यही फल प्राप्ति तक करने करते रहना चाहिए। चलना है नीलकंठ चलना है, कितने समय चलना है, एक घंटा दो घंटा कितने समय चलना है, जब तक पहुंचने तो चलना पड़ेगा, नहीं कि चला आधा घंटा चला वहां से आ गया, एक घंटा चला वहां से दूर से जाए, दो घंटा चला करेंगे, दो घंटा चले और कितने चलेंगे, हो गया इतने चलिए और क्या, जीवन भर चलते रहेंगे, एक घंटा दो घंटा चलिए हो गया, तो फल प्राप्त नहीं हुआ तो चलना क्या है भाई, एक घंटा दो घंटा चलना भी व्यर्थ हो गया। यदि ये भावना है कि मैं दो घंटा चला और कितने चलेंगे, तो दो घंटा चलना ही भी व्यर्थ, उसके अब जाते यहाँ बैठ के रह करके राम राम करना अच्छा था, दो घंटा चले वहां पर वापस आए तब क्या लाभ हुआ। फल जहां जाना है लक्ष्य प्राप्ति तक जाना होता है। ये उपनिषद मंत्र व्याख्या के पहले ये संबंध भाष्य है, इसी भाष्य के ऊपर थोड़ा मतभेद है भगवान जगदगुरु आद्य शंकराचार्य का नहीं, परवर्ती कोई शंकराचार्य ने किया होगा उनके नाम रख दिया होगा, ऐसे लोगों की शंका है, ऐसे हो सकता है जैसा भी हो किसी व्याख्या है। मंत्र बहुत अच्छे मंत्र है, इसके ऊपर भी शंकरानंदी दीपिका है व्याख्या, वो दीपिका पुस्तक अभी कराएंगे, कॉपी जेरो से कराएंगे, तो उसमें मंत्र के साथ उसको भी चलाएंगे। अच्छे व्याख्या है श्वेताश्वतर उपनिषद इदम विवरणम अल्प ग्रंथम। इदम विवरणम ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसका ये श्वेता उपनिषद में द में हल चिन्ह नहीं चाहिए। उपनिषद षष्ट्यंत हल है क्या? श्वेताश्वतर उपनिषद षष्ट्यंत है। श्वेताश्वतर उपनिषद इदम विवरणम श्वेताश्वतर उपनिषद का षष्ठी अर्थ होगा, हलंत होगा तो प्रथमांत हो जाएगा। श्वेताश्वतर उपनिषद इदम विवरणम ये व्याख्यान है, विवरणम व्याख्यान। अल्प ग्रंथम अल्प ग्रंथ यस्मिन विवरणे तद विवरणम अल्प ग्रंथ। ग्रंथ शब्द अल्प है, ग्रंथ का तो शब्द अल्प है, अर्थ अल्प नहीं, अर्थ तो स्पष्ट है, अधिक अर्थ है जिसमें शब्द अल्प है। ऐसे विवरणम आरंभ करते ब्रह्म जिज्ञासु नाम सुखावबोधाय आरभ्यते। ये व्याख्यान किसके लिए आरंभ करते हैं? ब्रह्म जिज्ञासु नाम सुखावबोधाय सुखेन अवबोधाय, सुख से ज्ञान होने के लिए विवरण व्याख्यान आरंभ किया जाता है। किसके लिए? ब्रह्म जिज्ञासु नाम, ब्रह्मण जिज्ञासु ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु जो जानना चाहते हैं। ज्ञान धातु से सन प्रत्यय करने के बाद सनासन से भिक्ष जिज्ञासु हो जाएगा। जी में ई कहाँ से आ जाएगा? सन्यत तो हो जाएगा जिज्ञासु, जो ज्ञातुम इच्छु जिज्ञासु, जिज्ञासा जानने की इच्छा, यही भगवान व्यास जी ने कहा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। साधन चतुष्टय संपन्न होने के बाद ही जिज्ञासा होती है। अकर्म फल अनित्य है, नित्य सौ सुख सौ चाहते हैं। कर्म करते करते स्वर्ग जाना आना जाना आना हो करके जब विवेक होता है, विवेक वैराग्य आदि साधन संपन्न होता है तो ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा जिज्ञासा होती है। कर्म फल अनित्य होने से कर्म से वैराग्य विरक्त होता है, कर्म फल से वैराग्य होता है तब तो जिज्ञासा। ऐसा जो जिज्ञासु है उनके लिए आरंभ करते हैं सुखेन अवबोधाय, सुख से ज्ञान के लिए। चित सदानंद आदित्य ब्रह्म स्वरूपोपि आत्मा स्वाश्रयया स्वविषयया अविद्यया स्वानुभव गम्यया साभासया प्रतिबद्ध स्वाभाविक आशिष पुरुषार्थ। बड़े लंबे लंबे वाक्य है। चित सदानंद आदित्य ब्रह्म स्वरूपोपि आत्मा, आत्मा आपके स्वरूप, आत्मा का तो हम मैं प्रत्येक आत्मा, आत्मा कहते नहीं समझना मैं तो यहां बैठा हूं आत्मा का उधर है, आत्मा कहते आपका स्वरूप आप क्या है? ब्रह्म स्वरूपोपि, ब्रह्म स्वरूप है। और ब्रह्म कैसा है? चित सत आनंद अद्वितीय, चिद रूप चेतन है, जड़ नहीं, सत है, सत स्वरूप, सत्ता सद रूप है विद्यमान, सद है असत नहीं, सद असत नहीं, सत स्वरूप है। सदैव समेत मगर आशीत सत है, सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म का चिद रूप ज्ञान रूप है। और आनंद है ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म का, और अद्वितीय एकमेव अद्वितीयम कहा गया, तो चित स्वरूप सद रूप आनंद अद्वितीय जो ब्रह्म वही से ब्रह्म स्वरूप ही आत्मा है, आपका स्वरूप ही है, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। यदि ब्रह्म स्वरूप है अपने सुखी दुखी संसारी क्यों मानता है? उसका मूल कारण है एक है अविद्या, अविद्या है। अविद्या किस में है? स्वाश्रयया, स्व आश्रय यस्या सा स्वाश्रया, अपने में आश्रित है। क्योंकि एक अद्वितीय स्वरूप आत्मा है ब्रह्म, आप एक अद्वितीय आत्मा स्वरूप हो, अद्वितीय कहने से आपसे भिन्न कुछ भी नहीं, ना जड़ ना चेतन कुछ भी नहीं। यदि आपसे भिन्न कुछ भी नहीं तो माया कहाँ से आ गई? अविद्या। वो अविद्या पारमार्थिक नहीं है, अनिर्वचनीय है, सत नहीं असत नहीं, सद असत उभय नहीं। आत्मा जैसे ब्रह्म सत है इसी प्रकार वो सद रूप नहीं है, पारमार्थिक नहीं है। असत नहीं होगा तो बंध्या पुत्र सस्य विषाण जैसे असत होगा, ये तो असत्य भी नहीं है। क्योंकि उसका कार्य ही जगत बन गया अज्ञान से। जिस प्रकार रज्जु में सर्प दिखता है वो सत नहीं असत्य भी नहीं, असत होता तो नहीं दिखता, बंध्या पुत्र प्रत्यक्ष नहीं दिखता है और उभय नहीं हो सकता है, इसको कहते अनिर्वचनीय। ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ब्रह्म से अभिन्न भी नहीं कह सकते हैं, उभय भी नहीं हो सकता है, ऐसा अविद्या है अनिर्वचनीय। वास्तव पारमार्थिकता नहीं है किंतु ऐसे अनिर्वचनीय अविद्या है जो ब्रह्म में आश्रित है स्वाश्रय या जैसे ज्ञान कहते हैं, ज्ञाता होता है ज्ञान का आश्रय, ज्ञाता है चैत्र, आप जो जानता है वो ज्ञाता है। घटम जानामी घटम पश्यामी, ज्ञान का विषय होता है घट और ज्ञाता होता है ज्ञान का आश्रय, ज्ञान का एक आश्रय और एक विषय। इसी प्रकार अज्ञान का भी एक आश्रय होता है और विषय होता है। अज्ञान मतलब कस्य अज्ञानम, घट से अज्ञानम। अज्ञाता कौन है? जिसको ज्ञान नहीं हो ज्ञाता, अज्ञान का आश्रय। जो कह हम घटम न जानामी तो मैं घट का घट विषय घट है ज्ञान अज्ञान का विषय और अज्ञान के आश्रय में ही हूँ। चैत्र घटम न जानाती तो अज्ञान का आश्रय कौन होगा? चैत्र। और अज्ञान का विषय घट होगा। ये जो अविद्या है ये तो अज्ञान है, अविद्या है तो अज्ञान है, उसका आश्रय क्या है? स्वाश्रय या स्व आश्रय से। और विषय क्या होगा? विषय ब्रह्म से आत्मा से कुछ अलग है नहीं, इसे स्व ही विषय है। स्व विषय या स्व स्व विषय यस्या अविद्या स्व विद्या स्व विषय। अविद्या का आश्रय कौन है? ब्रह्म से अभिन्न आत्मा। और विषय कौन है? आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चितिर एव केवला। आश्रयत्व विषयत्व चैतन्य में ही है, निर्विभाग चिति विभाग रहित शुद्ध चैतन्य ही केवल है। वाचस्पति मित्र कहते हैं अविद्या माया का विषय तो ब्रह्म है, आश्रय जीव है। अविद्या का आश्रय जीव कहते हैं और विषय ब्रह्म कहते हैं। वो संक्षेप शारीरिक माया विवरण मत भी ऐसा है, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला। पूर्व सिद्ध तमस ही पश्चिम न आश्रय न भवति गोचर। पूर्व सिद्ध तमस अज्ञान से युक्त होने से ही जीव हुआ, ऐसा अज्ञान जीव दोनों अनादि है किंतु अज्ञान के कारण जीव तो हुआ, तो पूर्व सिद्ध हो गया तम अज्ञान। पूर्व सिद्ध तमस पश्चिम पश्चात भावी जीव न आश्रय ना भी तद्भवती तद्गोचर। अज्ञान का आश्रय नहीं होगा विषय भी नहीं होगा, कौन? जीव। जीव अज्ञान का आश्रय विषय नहीं होगा तो कौन है? शुद्ध चैतन्य। यहाँ जो आत्मा कहा गया ब्रह्म स्वरूप आत्मा ही आश्रय और विषय, जीव नहीं। जीव शब्द का वाच्यार्थ आश्रय विषय नहीं होगा, जीव शब्द का लक्ष्यार्थ तो ब्रह्म है, तो ब्रह्म ही आश्रय भी है और विषय भी है। ब्रह्म में आश्रित माया ब्रह्म विषय कही अज्ञान है। स्वाश्रय स्व विषय अविद्या, वो अविद्या के है वो कैसे निश्चय होगा, कैसे पता चलेगा? स्वानुभव गम्य या स्वानुभव गम्य, अनुभव से ही गम्य है। अनुभव गम्य अनुभव है ना, गम्य भवती अपने अनुभव से जाना जाता है। कुटस्थम जाना थी कोई पूछेगा कहे ना जाना नहीं जान, आपने कुछ कहा तद उत्तम अर्थम न जाना, अब सो करके उठा कहा न किंचित अवेदिशम। ये जो स्मरण करते है अज्ञान का स्मरण, अज्ञान का अनुभव होता सुश्रुति काल में, तो अज्ञान स्वयं साक्षी के द्वारा अनुभूत है। न जानामी आपका स्वरूप है ब्रह्म व्यापक, जानते हो? नहीं जानता हूं। ब्रह्म व्यापक स्वरूप आपका जानते हो? नहीं। क्या कहेंगे? जानते हैं, जानते हैं तो हाँ ठीक है, नहीं जानते हैं तो अज्ञान है। तो विचार कर देखो, अज्ञान है तो आप जानते हो, ज्ञान है तो ज्ञान हो अज्ञान हो दोनों को आप जानते हो। घटम जानामी घटक में देख रहा हूं, घट जाना भी आप कहते हो तो घट ज्ञान को भी आप जानते हो, प्रकाश करता साक्षी। और अज्ञान है तो जिस विषय का अज्ञान है कहते नहीं उसको मैं नहीं जानता हूँ, घट तो जानता हूँ उसको नहीं जानता हूँ, कोबीदार को नहीं जानता हूँ, नहीं जानता मतलब तद विषय का अज्ञान है तो अज्ञान को भी आप प्रकाश करते हो, तभी आप कहते हो न जाना मैं अथवा जाना मैं। जाना मैं कहने के लिए ज्ञान को भी प्रकाश करना पड़ेगा, प्रकाश होता है तो कहेंगे, न जाना भी कहने के लिए भी ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान को अज्ञान को भी आप जानते हो, ज्ञान अज्ञान दोनों को आप स्वयं प्रकाश करते हो, स्वयं प्रकाश साक्षी दोनों को प्रकाश करता है, इसलिए अज्ञान स्वानुभव गम्य अनुभव से सिद्ध है, अज्ञान है। अज्ञान में सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मक है माया, माया अज्ञान अविद्या एक है, उसमें चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है, चैतन्य का प्रतिबिंब ग्रहण करती है माया, इसको कहते आभास चिदाभास कहते हैं, चित्तवद आभास तथि चिदाभास। उसमें सत्वगुण रजगुण तमगुण तीनों है, कहीं सत्वगुण अधिक है कहीं कभी रज अधिक है कहीं तम अधिक है, तो उसमें विभाग करते हैं, सत्वगुण बहुत अधिक है तो उसको माया कह देते हैं, कहीं अविद्या कह देते हैं, सत्वगुण अधिक होने पर भी रजगुण तमगुण से कलुषित होता है। सत्वगुण यदि बहुत अधिक हो, थोड़े थोड़े रजगुण तमगुण भी रहे तो भी रजगुण तमगुण इतने प्रभाव नहीं कर सकते, सत्वगुण यदि 80 भाग हो जाए, 10-10 भाग रजगुण तमगुण हो जाए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। तीन प्रकार अनाज, शुक्ल है गेहूं जैसे सफेद बना, काला है उरद है, लाल अरहर है अरहर है, तीनों को मिला देंगे, एक एक क्विंटल देंगे कहीं मिला दो, मिलाने पर मशीन से मिलाएंगे तो पूरा मिल जाएगा, और हाथ से मिलाएंगे तो कहीं सफेद अधिक अधिक है, कहीं लाल दिया, कहीं गेहूं अधिक है, कहीं उरद अधिक है, पूरा नहीं मिल पाएगा, थोड़ा थोड़ा हाथ में करेंगे, जितने करेंगे तो थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं सफेद अधिक दिखता है, कहीं काला अधिक है, कहीं लाल अधिक है। इसी प्रकार ये प्रकृति में गुणों का चालन होता है, कभी कभी सत्वगुण कहीं अधिक है, कहीं रजगुण अधिक है, कहीं तमगुण अधिक, ऐसा होता है। एक ढेर राशि समूह है सत्व रजस्तम त्रिगुणात्मी का प्रकृति है, उसमें जहां सत्वगुण अधिक हो, रजगुण तमगुण बिल्कुल कम हो गए, मिल करके 20 हो गया या 80 है, तो उसको कहेंगे सत्वगुण प्रधान है और शुद्ध है, शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति का नाम माया, ऐसे कहीं कहीं शास्त्र में कहते हैं। जहां 40 भाग सत्वगुण हो जाए, रजोगुण 30 और तमगुण 30 हो जाए तो अधिक कौन है, सत्वगुण है अधिक है, अधिक नहीं, तीनों में अधिक कौन हुआ, सत्वगुण अधिक हुआ, किंतु रजोगुण तमगुण दोनों मिलकर के उसे अधिक हो गई। अधिक हो जाने से वहां सफेद वर्ण आशा दिखेगा, जैसे गेहूं सफेद है 40 भाग, 30 भाग उरद, 30 भाग रहेगा अरहर, तो सफेद कहां से दिखेगा नहीं, वो मलिन हो गया। इसको कहते सत्वगुण प्रधान थे किन्तु मलिन सत्व प्रधान, एक में प्रधान दोनों में सत्व है, 80 भाग रहे तो ही प्रधान, 40 हो तो भी प्रधान अधिक है, किन्तु यहाँ मलिन सत्व प्रधान, वहां हो गया शुद्ध सत्व प्रधान। मलिन सत्व प्रधान को कहें अविद्या शब्द से कह देते हैं, तो यही प्रकृति के भेद अलग अलग भेद होता है, उसमें चेतन का प्रतिबिंब चिदाभास होता है, आभास कहते हैं, चेतन जैसे लगता है, जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है, बच्चे कहते हैं जल में आकाश दिखता है, आकाश जो दिखता है वो आकाश नहीं, जल में आकाश तो है जो दिखता है वो आकाश नहीं, जो दिखता है आकाश का प्रतिबिंब, आकाश का आभास को आकाश कह देते हैं। इसी प्रकार जो माया प्रकृति में चैतन्य का प्रतिबिंब है आभास है, माया है तो आभास है, अंतकरण भी अज्ञान अविद्या का कार्य है, अंतकरण में भी चेतन का प्रतिबिंब होता है, अंतकरण जहां है वह आभास होता है, चिदाभास अंतकरण में होगा माया में होगा और माया आभास युक्त है, तो जो अविद्या केवल जड़ है किंतु चिदाभास विशिष्ट हो जाने से वो चैतन्य जैसे लगती है। शुद्ध चैतन्य निष्क्रिय है, निर्विशेष है, उसमें कोई क्रिया कुछ नहीं होती है, किंतु उसके प्रतिबिंब जो युक्त हो जाता है माया में अंतकरण में, वो चेतन जैसे लगता है। वास्तव चेतन शुद्ध चेतन सर्वत्र है, व्यापक है, जहां माया है अंतकरण वहां भी है। जैसे घट के अंदर भी शुद्ध आकाश है, जल में भरने पर जो दिखता है तो प्रतिबिंब, किंतु शुद्ध आकाश भी है, जल भरने पर भी आकाश रहता है। इसी प्रकार अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र है, और अंतकरण अविद्या आदि में जो आभास हो गया चिदाभास, उससे चेतन जैसे लगता है। वो साभास या मायया, आभास विशिष्ट अविद्या से प्रतिबद्ध स्वाभाविक अशेष पुरुषार्थ, प्रतिबद्ध स्वाभाविक अशेष पुरुषार्थ, स्वाभाविक से जितने पुरुषार्थ है सब प्रतिबद्ध हो जाता है माया के कारण। माया के कारण चैतन्य का जो धर्म सब वो प्रतिबद्ध हो जाता है, अज्ञान से ढक गया, ढक जाने से पुरुषार्थ सब का प्रतिबंधक हो गया, तो जीव आत्मा ब्रह्म आनंद रूपे अद्वितीय है, चिद रूपे सद रूपे, किंतु अज्ञान से आवृत ढक जाने से अपने को में कोई अनर्थ नहीं है, दुख नहीं है, भेद नहीं है, संसार है ही नहीं, किंतु अज्ञान के कारण प्राप्त अशेष अनर्थ, प्राप्त अशेष अनर्थ ये न स प्राप्त अशेष अनर्थ कह, प्राप्त अशेष अनर्थ सारे अनर्थ की प्राप्ति। जिस प्रकार स्वप्न अवस्था में निद्रा के दोष से अपना जागृत अवस्था को भूल जाता है, फिर स्वप्न में देखता है भूखा हूँ, धूप है, प्यासे है, भूखे है, दुखी है, इसी प्रकार ये अज्ञान के कारण सारे अनर्थ को प्राप्त करता है। तो फिर चाहता है इष्ट प्राप्ति करने के लिए चाहता है, अविद्या परिकल्पित एव साधने इष्ट प्राप्तिम च अपुरुषार्थम पुरुषार्थम अन्यमान मोक्षार्थम अलभमान। अविद्या परिकल्पित ही रेव साधन ही, साधन भी उसके पास क्या है, अविद्या कल्पित है, देह इंद्रिय मन बुद्धि जितने से अविद्या कल्पित है उन्हें साधन से प्राप्त चाह करना चाहता है, इष्ट प्राप्ति में इष्ट प्राप्ति भी चाहता है। इष्ट प्राप्ति करने के लिए क्या करना चाहता है, क्या पुरुषार्थ क्या अपुरुषार्थ नहीं समझ करके अपुरुषार्थम पुरुषार्थम अन्य मानो, अज्ञान के कारण जो पुरुषार्थ में ही उसको ही पुरुषार्थ मानता है। बच्चा अज्ञान से पकड़ करना चाहता है, अग्नि को पकड़ना चाहता है, पकड़ कर कभी किसी को कीड़े को पकड़ना चाहता है, जो कुछ नहीं पत्थर उसको भी खाना चाहता है, अपुरुषार्थ को पुरुषार्थ मानता है अज्ञान के कारण। वो उसके पास जो इंद्रिय अंतकरणादि सब अज्ञान अविद्या परिकल्पित भ्रांति से अपुरुषार्थ जो पुरुषार्थ नहीं, जो पुरुषों को इष्ट नहीं उसको इष्ट समझ करके प्रयत्न करता है, मन्यमान ऐसा मानते हुए जो प्रयत्न करता है मोक्षार्थम अलभमान, तो मोक्ष रूप जो अर्थ है इष्ट पुरुषार्थ उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। दुख से निवृत्त होना चाहता है, दुख की आत्यंतिक निवृत्ति सब चाहते हैं, दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न ही करते हैं, सुख प्राप्ति के लिए दुख निवृत्ति के लिए, सुखार्था सर्वभूताना मतः सर्वा प्रवृत्तयः, सारे भूतों की प्रवृत्ति सुख प्राप्ति के लिए, किंतु सुख प्राप्ति का वास्तव साधन नहीं समझ करके बच्चा जैसे जो कुछ पकड़ता है खाने मुख में लगा देता है जो कुछ पकड़ता है, इसी प्रकार अज्ञानी तो इधर कभी कुछ चाहता है कभी कुछ चाहता है कभी कुछ करता है, सोचता इससे सुख मिल जाएगा इससे सुख मिल जाएगा, वास्तव सुख प्राप्त करना सब चाहते हैं किंतु उसका साधन ठीक नहीं जान करके जो प्रयत्न करते हैं अज्ञान के कारण। तो फिर लाभ क्या होता है, मकरादिभिर रागादिभिर इतस्ततः समाकृष्यमान, जैसे मकर आदि है, मगर कहते हैं नक्र, मगर पकड़ लिया किसको तो छोड़ने वाला नहीं, कीच कर ले लेगा, थोड़ा पकड़ लिया तो कीच कर ले लेगा, इतस्ततः जैसे मकर के कारण जल में ये रागादि राग द्वेषादि मगर के जैसे है, जैसे मगर पकड़ कर खींच लेता है, राग द्वेष ही आदमी मनुष्य को खींच लेता है। यही मगर जो समुद्र में जल में है उसके पास जाने पर खींचेगा, राग द्वेषादि जो मगर है अपने अंदर है, खींचने के उनको क्या लगेगा। समुद्र से बचने के लिए तो पानी के पास जाओ तो मगर पकड़ेगा, पानी के पास जाओ ना तो मगर क्या करेगा। किंतु ये राग आदि जो मगर है, राग द्वेष आदि ये मगर अपने पास है, ये खींचते ही इधर उधर खींच लेते हैं। ये तत्त मगर जैसे उस समय पता नहीं चलता है राग द्वेष के कारण में इधर उधर हो रहा हूं, ये पता नहीं चलता है तो समय अच्छा ही लगता है, भागता है इधर उधर। इतस्तः समाकृष्य मान खींचा जाता है, खींचा करके अपने कर्म फल भोगने के लिए सुर नर तिर्यग आदि प्रभेद भेदी भेदित नाना योनिषु संचरण। कभी देवता स्वर्ग में चला गया, कभी मनुष्य हो गया, कभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, कभी नरक में, कभी कहाँ विभिन्न प्रभेद भेदित भिन्न भेद से युक्त नाना योनिषु अनेक प्रकार योनि में 84 लाख योनि है, संचरण समय कब चलता है, जन्म मरण जन्म मरण। तो केनापि सुकृत कर्मणा ब्राह्मणादि अधिकारी शरीरम प्राप्त। ऐसे जो भटकता रहता है, भटकते भटकते कभी मनुष्य जन्म मिल गया, केनापि सुकृत कर्मणा कुछ पुण्य कर्म विशेष पुण्य से ही मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। ब्राह्मणादि अधिकारी अधिकारी शरीरम वैदिक कर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म तो केवल मनुष्य ही कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण आदि अधिकारी, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब अधिकारी है। वैदिक कर्म करने के लिए वेद अध्ययन के लिए कुछ नियम है, जो अधिकारी शरीर को प्राप्त करता है। भगवान भाष्यकार ने विवेक जोड़ाम ने कहा जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम अतो पुंस्तम ततो विप्रता। ब्राह्मण आदि जन्म प्राप्त करता है तो प्राप्त करने के बाद ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान न, पहले तो कर्म करता है, लौकिक कर्म तो स्वाभाविक कर्म पशु पक्षी भी करते हैं, और परलोक सुधार के लिए मनुष्य कर्म करता है, विहित कर्म वेद विहित कर्म अन्य कोई नहीं कर पाते हैं, केवल मनुष्य ही अधिकारी है। किंतु उस समय भी जब वैराग्य होता है, अंतकोण शुद्ध होता है, तो फल की इच्छा त्याग करके ईश्वरार्थ कर्मानुष्ठान न, तो फिर ईश्वर के लिए कर्म कर्म करता है तो ईश्वर को अर्पण कर देता है फल इच्छा रहित होकर के। तब उसे क्या होता है अपगत रागादि मल, राग द्वेषादि मल नष्ट होता है। ये नष्ट होने से ही उसको दिखता है सब, थोड़े विवेक विचार होता है, अनित्यत्वादि दर्शन है ना, संसार में वस्तु में सब अनित्यत्वादि अनित्यत्व सर्व विषय में दोष दर्शन, दोष दर्शन होने पर वैराग्य होता है। जब मल है तो दोष नहीं दिखता है, अच्छा लगता है, मल निवृत्त होने पर दोष दिखता है। ईश्वरार्थ कर्म अनुष्ठान करे, भक्ति सेवा अर्चन करने पर मल नष्ट होता है तो दोष दृष्टि होती है विषय में, सब विषय में दोष है, राग अधिक है तो दोष नहीं दिखेगा। जब विवेक का अंतकरण शुद्ध होता है तो दोष दिखता है। अनित्यत्व आदि दर्शन है ना, विषय में अनित्यत्वम, एक दोष में सब विषय अनित्य है, आदि से साथी सहित आपको जितने मिला उससे अधिक किसके मिला तो आपको दुख लगेगा, जो भी विषय प्राप्त हो जाए उससे और अधिक है तो साथी से, स्वर्ग में भी ऊपर नीचे ब्रह्मलोक तो साथी से सुख है, सब में दुखम इसी तत्व है। इसी प्रकार से विषय में दोष दर्शन करने से दोष दर्शन है न उत्पन्न यहां मूत्रार्थ भोग विराग, दोष दर्शन से वैराग्य उत्पन्न होता है। उत्पन्न यहां मूत्रार्थ भोग विरागो यस्य स आत्मा अधिकारी, दोष दर्शन से ही वैराग्य होता है। विषय में दोष दर्शन विचार करे, विषय भोग विषय प्राप्त होता है, देखे विषय से हमको हानि लाभ क्या है, हमको ये किसका हमारा क्या उपकार करेगा क्या हानि करेगा, विचार करें, इसको प्राप्त हो जाने पर मुझे क्या हुआ, क्या होगा, कृतार्थ हो जाऊंगा या क्या है, ये थोड़ा विचार करने पर वैराग्य होता है। जो अज्ञान मल राग द्वेष अधिक है, अशुद्धि है, ये विचार में नहीं आता है, भोग करने के लिए दौड़ता है, पशु पक्षी जैसे दौड़ता है। किंतु जब अंतकरण शुद्ध होता है तो विराग होता है, तो विचार करता है, दोष दर्शन होने से वैराग्य होता है। यह मूत्रार्थ भोग विराग, इस लोक में अमूत्र स्वर्ग आदि लोक में जो सुख भोग से वैराग्य विराग वैराग्य उत्पन्न होता है। फिर वैराग्य होने पर जिज्ञासा हुई, दोष दृष्टि होकर के वैराग्य हुआ, तब उपेत्य आचार्यम, उपेत्य समीप में जाकर के आचार्य के पास शिष्यत्व ने जाकर के आचार्य द्वारा न वेदांत श्रवण आदि न, वेदांत श्रवण आचार्य के मुख से करना है, आचार्य के मुख से वेदांत श्रवण आदि न, वेदांत श्रवण आदि उसके बाद मनन निध्यासन करने पर अहम ब्रह्मास्मिति ब्रह्मात्म तत्व अवगम्य, अहम अस्मि ब्रह्म साक्षात्कार जो करता है, ब्रह्म ही आत्मा है, उसी तत्व को साक्षात्कार करके अवगम्य ज्ञात्वा, जो ज्ञान हो जाता है अज्ञान नष्ट होता है। जिसके अज्ञान से संसार हुआ था उसी के ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, संसार भी नष्ट हो जाता है। तो निवृत्त अज्ञान तत्कार्य, ज्ञान अज्ञान का नाश करता है। घट का अज्ञान है जब तो घट को आपने नहीं देखा, घट ज्ञान हो जाएगा तो घट के अज्ञान रहेगा, घट ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो जाएगा। अज्ञान नष्ट होने से रज्जु के अज्ञान से सर्प दिखता है, रज्जु के ज्ञान होते ही अज्ञान नष्ट हो गया, सर्प भी नहीं रहा। इसी प्रकार निवृत्त अज्ञान तत्कार्य हो, अज्ञान च तत्कार्य अज्ञान तत्कार्य, निवृत्ते अज्ञान तत्कार्य यस्य, जिसे आत्मा अधिकारी में अज्ञान तत्कार्य तो नष्ट होगी, अथवा निवृत्तानि अज्ञान तत्कार्याणि यस्य, अज्ञान अज्ञान के कार्य राग दिशा से वो नष्ट हो गई, तब वीत शोक भवति, वीत शोको यस्य, शोक रहित हो जाता है। ये बता दिया किस प्रकार, संक्षेप से बता दिया, अज्ञान के कारण संसार और इसे संसार प्राप्त होकर के किस प्रकार मगर आदि के द्वारा खींचा जाता है, नाना युग में भटकता है, किसी प्रकार मनुष्य जन्म प्राप्त कर लिया परमात्मा की कृपा से, वहां फिर सन्मार्ग में चले, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म कर अनुष्ठान करे, अंतकोण शुद्ध होने पर मल निवृत्त होता है, विषय में दोष दृष्टि हो जी तब वैराग्य होता है, वैराग्य होने के बाद आचार्य चरण में जाता है, साधन अनुष्ठान करता है, श्रवण मन निधिध्यासन, तब साक्षात्कार करने पर ही अज्ञान की निवृत्ति होती, अज्ञान की निवृत्ति होने से अज्ञान कार्य नष्ट हो जाता है, शोक रहित हो जाता है और मुख्य को प्राप्त करता है। मुख्य अविद्या निवृत्ति लक्षण से मुख्य से विद्याधीनत्वात् युज्यते च तदर्थ उपनिषद आरंभ। अब मुख्य क्या है, अविद्या निवृत्ति, अविद्या अस्तमय मोक्ष, साच बंध उदाहरत, अविद्या अस्तमय मोक्ष, अविद्या निवृत्ति मुख्य है, साच बंध, अविद्या ही बंध है और अविद्या निवृत्ति मुख्य, अविद्या निवृत्ति होने से आत्मस्वरूप रहा, तो अविद्या अस्तमय अविद्या निवृत्ति लक्षण जो मुख्य है। विद्या अधीनत्वाद, विद्या के अधीन ज्ञान होने पर ही अविद्या की निवृत्ति होगी, बाकी जितने साधन है कोई भी साधन नहीं अविद्या की निवृत्ति के लिए, सब साधन अंतकोण शुद्धि के लिए, अंत में शुद्ध अंतकोण होने पर ही आचार्य उपसत्ति, आचार्य के पास जाना, वेदांत श्रवण करना, ज्ञान प्राप्त करना, तब अज्ञान की निवृत्ति होती है। तो विद्या की निवृत्ति ज्ञान के अधीन, युज्यते च तदर्था तदर्थ उपनिषद आरंभ, तदर्थ तदर्थ उपनिषद आरंभ, विद्यार्थ उपनिषद आरंभ, ज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ, ज्ञान प्राप्ति के लिए उपनिषद आरंभ करना उचित है। अब उपनिषद ग्रंथ आरंभ का प्रयोजन बता दिया, तथा तद विज्ञानाद अमृतत्व, ब्रह्म के ज्ञान से अमृतत्व मुख्य की प्राप्ति होती है, कहा गया। इसके लिए प्रमाण देते हैं, ज्ञान से मुख्य की प्राप्ति, तमेवं विद्वान अमृत यह भवति, तम एवं विद्वान, इस परमात्मा को इस प्रकार साक्षात्कार कर लेता है तो विद्वान अमृत यहाँ अमृत हो जाता है, मुक्त हो जाता है। यही नान्य पंथा विद्यते न, इसमें आएगा तमेव विद्यत्व अतिमृत्यु में थे, अन्य पंथा अयनाय न विद्यते। अयनाय का अर्थ मुक्ति के लिए अन्य मार्ग है ही नहीं। केन प्रश्न देवाएगा न चेद यह अवेदित महति विनष्टि, यह न अवेदित, यदि ब्रह्म तत्व को नहीं जान सका तो सबसे महति बड़ी हानि है, बड़ी हानि है, यही संसार चक्र में फिर भटकेगा, फिर मनुष्य जन्म कब मिलेगा कोई निश्चय नहीं है। एक बार अवसर प्राप्त हुआ, मौका मिलने पर यदि उसका सदुपयोग नहीं कर पाए फिर भटके तो ये सबसे बड़ी हानि है। यह एतद विदुर अमृता से भवंती, जो इसे आत्म तत्व को जान लेते हैं मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान हो जाता है तो और कोई दुख नहीं, किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजोरित आत्मानम चेत विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष। आत्मा को जान लिया, मैं ही होकर साक्षात्कार कर लिया, किसकी इच्छा करता हुआ कस्य काम इच्छा करने वाला भी कौन रहेगा, उसके शरीर के पीछे अपने को दुखी मानेगा क्यों, अर्थात दुख रहित हो जाता है। तो हम विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पाप के न, परमात्मा का साक्षात्कार करने से वो कर्म से लिप्त नहीं होता, पाप कर्म से लिप्त नहीं होता है, किसी कर्म से लिप्त नहीं होता है। तरति शोकम आत्मभीति, शोक शब्द वाच्य संसार को पार कर लेता है आत्मज्ञानी। निचाय तम मृत्यु मुखात पर मुच्यते, तम निचाय परमात्मा को जान करके साक्षात्कार कर निचाय ज्ञात्वा मृत्यु मुखात, मृत्यु मुख से प्रकर्षण मुच्यते मुक्त हो जाता है, जन्म मरण से छुटकारा मुक्त हो जाता है। एतद् यो वेद निहितं गुहायां सविद्या ग्रंथिं विकृति है सौम्य, ये जो गुहा बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, इस आत्म तत्व को जो जान लेता है अविद्या ग्रंथियों को नष्ट कर लेता है, विकृति क्रिय विक्षेप करता है, नष्ट कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया, छियंते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, हृदय की ग्रंथि तादात्म ग्रंथि अनात्म आत्मा का तादात्म ध्यास होकर के हृदय बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म ध्यास होता है। तो ग्रंथि जैसे जैसे सूता धागे के ग्रंथि हो गांठ हो तो कठिन नहीं खोलना, ये ज्ञान होने पर ग्रंथि का भेदन होता है। छिद्यंते सर्व संशय, बहुत प्रकार संशय सब संशय नष्ट हो जाते हैं। ज्ञान होने पर क्षियंत चाष्य कर्माण, इसके कर्म सूक्ष्म हो जाते हैं। तस्मिन दृष्टि परावरे, परावरे परमात्मा है, परस्चो अवरस्य कार्यात्मन पर अवर है, कार्यात्मन अवर कारणात्मन पर अवर यस्मात ऐसा भी कहते हैं। पर है हिरण्यगर्भ है निकृष्ट जिससे, अतः ईश्वर है निकृष्ट जिससे, शुद्ध चैतन्य का साक्षात्कार होने पर सारे कर्म का क्षय हो जाता है। सर्वाकर क्षयते चाष्ट्रीय कर्माणी में इसके ऊपर भी विचार होता है, प्रारब्ध से भिन्न कर्म का क्षय होता है। बहुवचन जो दिया है, जितने कर्म संचित कर्म अक्रियमाण कर्म सो नष्ट होते हैं, प्रारब्ध कर्म रह जाता है। जिस कर्म से शरीर आरंभ हुआ वो कर्म फल देने के लिए आरंभ कर दिया तो प्रारब्ध होने आरंभ कर दिया फल देना, और तो प्रारब्ध कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा। जैसे सर को मार लिया धनु से छोड़ दिया, आगे जाएगा लक्ष्य को वेदन करेगा, इसी प्रकार जो कर्म से शरीर बना वो कर्म आरंभ कर दिया फल देने के लिए, फल देना आरंभ किया तो सब फल देगा, इसलिए प्रारब्ध कर्म को तो भोगना पड़ेगा, बाकी सब कर्म क्षय हो जाता है। और कहीं कहीं इसे भी कहा गया ज्ञानी के दृष्टि से कर्माणी क्षयते सब बहुवचन दिया, क्योंकि प्रारब्ध तो शरीर का है, आत्मा ब्रह्म का नहीं, ज्ञानी अपने को ब्रह्म स्वरूप मानता है तो उसका प्रारब्ध कर्म कहाँ है, तो प्रारब्ध कर्म भी उसके लिए नहीं, उसके उसके दृष्टि से कोई कर्म नहीं है। तो तस्मिन् दृष्टे परावरे, यथा नद्य संदमाना समुद्र अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपादि विभूत परात परम पुरुषम उपेति दिव्यम। संद्यमाना नद्य नदी सब समुद्र में जाकर अस्त हो जाते, समुद्र हो जाते नाम रूप विहाय। अपना नाम गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये नाम को छोड़ करके समुद्र ही हो जाते हैं। इसी प्रकार विद्वान ज्ञानी नाम रूप से रहित होकर के परात परम पुरुषम दिव्यम उपैति, पर है काय अपेक्षा पर है हिरण्यगर्भ, उससे ही पर है शुद्ध ब्रह्म पुरुषम दिव्यम उपैति, उसको जान करके उसको प्राप्त कर लेता है। सयो हे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति श्रुति है। जो कोई पर ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार बहुत उदाहरण देते हैं ज्ञान से मुख्य कहने के लिए, कर्म से मुख्य नहीं ज्ञान से मुख्य है, इसलिए ज्ञान के लिए उपनिषद का आरंभ किया जाता है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं।